Podaruj bliskim prawdziwe święta. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 grudnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro w Sejmie pierwsze czytanie projektu zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. Jeszcze dziś decyzja sądu w sprawie zażalenia prokuratury na brak aresztu dla Kamila Durczoka. W Izbie Reprezentantów dziś głosowanie w sprawie impeachmentu prezydenta Trumpa. Prawdopodobnie jutro Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie projektu zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. Według szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego autorzy zmian przygotowali poprawki do projektu. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski podkreśla, że rozwiązania zawarte w złożonych projektach nowelizacji ustaw sprawdziły się w innych krajach. Naprawdę jest gwarancja pełnej jawności w wymiarze sprawiedliwości i gwarancja bezstronności sędziego. Myślę, że to rozwiązanie, które zresztą funkcjonuje w różnych wymiarach, w innych krajach europejskich czy cywilizowanych, tak byśmy to określili, jest właściwe i myślę, że polskie społeczeństwo na nie zasługuje. Poselski projekt nowelizacji przepisów dotyczących wymiaru sprawiedliwości przewiduje m.in. przeniesienie na inne stanowisko służbowe, kary finansowe czy złożenie z urzędu sędziów, którzy podważają prerogatywy prezydenta, status Krajowej Rady Sądownictwa czy innych sędziów. Katowicki Sąd Okręgowy rozpatruje zażalenie prokuratury na brak aresztu dla Kamila Durczoka. Dziennikarz został zatrzymany na początku miesiąca przez CBŚ. Usłyszał wtedy zarzuty dotyczące podrobienia weksla i dokumentów dotyczących kredytu hipotecznego na 3 miliony złotych. Może za to grozić do 25 lat więzienia. Kamil Durczok odniósł się do sprawy na swoim profilu społecznościowym. Napisał tam, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana niż jej medialny przekaz. W sierpniu przyszłego roku w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej zostanie otwarte Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, zapowiada wicepremier Piotr Gliński. Nowe muzeum jest bardzo duże i pomieści stałą wystawę, dodaje minister kultury. Budynek już stoi, 24 tysiące metrów kwadratowych, olbrzymi budynek zanurzony pod ziemię jakby w większości, żeby nie wystawały ponad dworek marszałka. Piotr Gliński dodaje, że otwarcie największego z realizowanych obecnie projektów muzealnych, Muzeum Historii Polski w Warszawie, planowane jest na 2021 albo 2022 rok. Budowa trwa od półtora roku. W Izbie Reprezentantów amerykańskiego kongresu odbędzie się dziś głosowanie w sprawie impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Demokraci twierdzą, że mają wystarczającą liczbę głosów, by postawić mu formalne zarzuty. Prezydent określa działania demokratów mianem politycznego zamachu stanu. Pod głosowanie w Izbie Reprezentantów zostaną poddane dwa zarzuty – nadużycie władzy i utrudnianie śledztwa w tej sprawie. Pierwszy dotyczy wywierania presji na Ukrainę poprzez wstrzymanie pomocy wojskowej, by wszczęła śledztwo przeciwko politycznemu rywalowi prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidenowi. Drugi zarzut ma związek z wydanym przez Donalda Trumpa członkom administracji zakazem przekazywania dokumentów i składania zeznań podczas śledztwa w tej sprawie. Jeśli większość członków Izby Reprezentantów poprze którykolwiek z zarzutów, Donald Trump stanie się trzecim w historii prezydentem Stanów Zjednoczonych poddanym impeachmentowi. Pozostali dwaj to Andrew Johnson i Bill Clinton. Donald Trump zarzuca demokratom próbę podważenia wyniku demokratycznych wyborów. W sześciostronicowym liście skierowanym do przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi prezydent USA stwierdził, że przyznano mu mniejsze prawa procesowe niż czarownicom z Salem. Nawet jeśli prezydent Trump zostanie formalnie oskarżony przez Izbę Reprezentantów, to usunięcie go z urzędu jest praktycznie niemożliwe. Wymagałoby to bowiem 2/3 głosów w Senacie, w którym demokraci nie mają nawet większości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Papież poświęcił katechezę bożonarodzeniowemu żłóbkowi. Podczas audiencji generalnej w auli Pawła VI w Watykanie Franciszek powiedział, że jest to zachęcający do refleksji symbol miłości i pokoju. Papież zaznaczył, że pokojowe przesłanie żłóbka jest szczególnie ważne obecnie, gdy każdego dnia na świecie produkowana jest wielka ilość śmiercionośnej broni, a w przestrzeni medialnej i w życiu tak często pojawia się przemoc. Żłóbek naucza nas innego życia. W gorączkowym pośpiechu dzisiejszego świata jest zaproszeniem do kontemplacji, wezwaniem, aby się zatrzymać. Tylko wówczas możemy pojąć, co się w życiu liczy. Papież dodał, że w ciągłym pośpiechu gonimy wyłącznie za dobrem materialnym, a hałas współczesnej cywilizacji zagłusza głos Boga. Powiedział, że jak swoją prostotą przypomina żłóbek, w życiu nie liczy się ilość posiadanych dóbr, lecz jakość uczuć. Franciszek podziękował też za liczne życzenia, które otrzymał od wiernych z okazji 50. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom Radia Trójki. Nie mamy programu ochrony dzieci przed pornografią w internecie, a aby przyjąć dyrektywę audiowizualną Unii, no musimy mieć, to wiadomo. Abstrahując tak. od tej dyrektywy, taki program po prostu naszemu społeczeństwu pani zdaniem jest potrzebny? Zdecydowanie tak, bo statystyki, które pan redaktor raczył przytoczyć, pokazują nam, myślę, czubek góry lodowej, bo mówimy tutaj o grupie wiekowej dzieci od 14 do 16 lat, a gro jeszcze młodszych dzieci właśnie dostając niezabezpieczony smartfon z dostępem do internetu, tak naprawdę dostaje dostęp do pornografii, więc być może te statystyki są znacznie większe. I tak jak pan redaktor wspomniał, to będzie rzutowało na sposób funkcjonowania tych ludzi w życiu dorosłym i my ten problem dostrzegamy i stąd ta propozycja konkretnych rozwiązań prawnych, które miałyby dzieci przede wszystkim chronić. I to oczywiście... do tego za chwilę dojdziemy, tyle tylko, że to zalecenie unijne w postaci dyrektywy dotyczy treści z jednej strony pornograficznych, ale także tak zwanych przemocowych. Przemoc. No właśnie. Współczesna pornografia jest pełna przemocy. No tak, ale są treści przemocowe niezwiązane z pornografią. I gdyby ludzkość chciała być konsekwentna, no to musielibyśmy między innymi zakazać na przykład gier komputerowych, bardzo popularnych wśród dzieci, tych na przykład, w których użytkownik musi zastrzelić wielu przeciwników i wtedy wygrywa. Czyż nie są to treści przemocowe? No też, prawda? Owszem, ja się tutaj zgadzam i zgodzę się również, że te treści też powinny być w jakiś sposób dodatkowo zabezpieczane. Też ze względu na to, że na portalach, gdzie online można grać, wyświetlają się banery odnoszące do stron pornograficznych, o czym wielu rodziców nie ma świadomości na przykład. No ale co rząd może zrobić w tej sprawie? Można stworzyć pani zdaniem taki skuteczny mechanizm blokowania stron internetowych zawierających treści dla dorosłych? No, zdaniem Stowarzyszenia Twoja Sprawa musimy coś zrobić. Nie udało się wprowadzić samoregulacji, czyli pewnych rozwiązań, które zaproponowałby tutaj biznes, czy nawet strona dystrybuująca takie treści. Stąd też jest potrzeba uregulowania tego przepisami. W Polsce istnieją przepisy kodeksu karnego, które penalizują sposób dystrybucji pornografii. Mamy tutaj konkretnie przepis artykuł 202, paragraf 3, który mówi, że dystrybuowanie pornografii w sposób umożliwiający zapoznanie się małoletniemu poniżej 15 roku życia jest karalne i w tym momencie permanentnie ten przepis jest łamany. No, trzeba zrobić coś. Jest taka fikcja w postaci tego słynnego pytania, czy masz ukończone 18 lat. A nie będzie problemu z określeniem, co jest, a co nie jest pornografią? To taki odwieczny problem. Tak, to był jeden z podstawowych punktów dyskusji zespołu specjalnego, który pracował rok nad tą propozycją przepisów. Ten zespół powołaliśmy w listopadzie zeszłego roku i faktycznie definicja kwalifikowalnych treści pornograficznych chyba najwięcej czasu zajęła, żeby to doprecyzować. W projekcie zaproponowaliśmy dwie takie definicje i tutaj ukierunkowujemy to przede wszystkim zdefiniowaniu stosunku seksualnego. Więcej oczywiście na stronie stowarzyszenia i na portalu opornografii.pl można o tym przeczytać, a także obejrzeć filmy, w których tłumaczymy poszczególne aspekty tego projektu. To co w takim razie możemy wprowadzić? Wprowadzić na przykład, nałożyć na obowiązek na dostawców internetu blokowania określonych stron? Taki jest pomysł, żeby zobowiązać wszystkich dostawców treści pornograficznych do zastosowania narzędzi, które skutecznie, podkreślam skutecznie, będą weryfikowały wiek użytkowników. W tym momencie nie mamy takich narzędzi. Oczywiście Ale jak ten dostawca internetu zweryfikuje wiek? Co on może zrobić? Oprócz pytania, które nie działa? Pytanie jest totalną fikcją i tutaj jest pole do popisu dla całego biznesu i branży informatycznej, żeby takie narzędzie stworzyć, także dla dystrybutorów, którzy takie zabezpieczenia mogą we własnym zakresie stworzyć. Stąd też długi okres wprowadzenia tych przepisów po to, żeby branża miała czas na dopracowanie takich rozwiązań. My konkretnie w tym projekcie ich nie narzucamy, bo to jest kwestia też porozumienia się i tutaj wybrania najlepszych, najskuteczniejszych najskuteczniejszych narzędzi w porozumieniu z regulatorem. Nie chodzi tutaj bynajmniej o jakiegoś rodzaju profilowanie użytkowników czy tworzenie baz danych użytkowników tego typu portali. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby te narzędzia były bardzo skuteczne, jeśli chodzi o weryfikację i chroniły też prywatność osób dorosłych, które będą mogły w dalszym ciągu korzystać z tego typu treści. Mam wrażenie, że słuchają nas również administratorzy sieci, czy też dostawcy internetu. To bardzo dobrze. Może, no ale może sami mają takie pomysły, bo moim zdaniem o takie skuteczne pomysły może być trudno. Jeszcze a propos skuteczności, przecież często polskie strony mają serwery na przykład poza granicami naszego kraju, w takich miejscach, gdzie nie sięga jurysdykcja, ani Polska, ani Unii Europejskiej. No i pomysły zapanowania nad treściami, które są kierowane na przykład do polskiego odbiorcy, być może skazane są często po prostu na niepowodzenie. W jakimś zakresie musimy brać pod uwagę, że takie niepowodzenie będzie miało miejsce ze względu właśnie na taką sytuację, którą pan redaktor nakreślił, ale jeśli mamy ochronić nawet tylko połowę dzieci, które dzięki tym zabezpieczeniom, nawet niedoskonałym, zostaną wprowadzone, to zróbmy to, ponieważ skala konsumpcji pornografii przez dzieci jest w zasadzie masowa i to będzie poważny problem dla nas w przyszłości. Przewidują państwo kary finansowe dla dostawców internetu za to, że nie będą blokować stron pornograficznych, że nie będą skuteczni? Jest to jedno z rozwiązań. Podobne propozycje też były przedłożone w Wielkiej Brytanii, gdzie rozwiązania tam stosowane były też jakimś punktem wyjścia dla naszych pomysłów. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed 13 raz jeszcze. Dziękuję za spotkanie. Bardzo Izabela dziękuję. Karska, Stowarzyszenie Twoja Sprawa jest naszym gościem. A dziś pytanie, czy potrafię chronić swoje dzieci i swoje dziecko przed internetową pornografią i przemocą. 7 trójek na początku 22. Panie Adamie, witam pana. Dzień dobry. Halo. Kłaniam się uprzejmie. Witam pana. Ja uważam, panie redaktorze, rzeczywiście jest to istotny, ważny problem. Zgodzimy się chyba, że część rodziców nie będzie sobie w stanie z nim poradzić, czy nie potrafi z różnych przyczyn, prawda? Wydaje mi się, że jeśli to ma jakiś efekt oczekiwany przez nas przynieść, to trzeba po prostu zacząć wychowywać, edukować dzieci, ale nie może tego robić, nie wiem, ulica, koleżanki, koledzy, prawda, jakieś tam pokątne historie. Wydaje mi się, że jest po prostu, jak Rzymianie mawiali, pora, żeby zacząć apowo od jajka, od początku, od wszystkiego, bo jak będziemy etapami, takimi kawałkami, to wydaje mi się, że małe są szanse na powodzenie bardzo ważnego przedsięwzięcia. Pozdrawiam pana, dziękuję za telefon. Pan Mariusz komentuje, martwi mnie pato streaming, robienie z przemocy celebryty, a przemoc w grach, nie popadajmy w wariactwo. Sprzedaż noża nie czyni nas mordercami. Rozmawiajmy, tłumaczmy, obserwujmy, czym żyją nasze pociechy. Pan Paweł, panie Pawle? Halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Ja mam taką konkretną propozycję, ponieważ od razu widzę na wstępie wiele problemów dotyczących jak zweryfikować. Mm-hmm. Ponieważ tutaj słyszę, że dużo właśnie wejść jest poprzez właśnie telefony, smartfony. Bardzo prostą byłoby identyfikację za pomocą właśnie czy linii papilarnych, czy ewentualnie twarzy, którą w tej chwili mamy już dostępność, tak? Czyli taki młodociany człowiek, jeżeli, prawda, nie jest w bazie osób dorosłych, ja nie wiem, jak to zrobić oczywiście w końcowym efekcie, ale poprzez właśnie takie działanie, bo już słyszałem o dowodach osobistych, o kartach specjalnych, ale właśnie identyfikacja właśnie w ten sposób byłaby naprawdę skuteczna, tylko należałoby się zgodzić na to, żeby właśnie zweryfikować młodocianych właśnie w ten sposób za pomocą tego typu właśnie... Ale na przykład, panie Pawle, piszący do mnie w tej chwili pan Jacek widzi w tym ogromne zagrożenie, bo jak pisze, jak to się skończy? Ano tak, że każdy dorosły, który będzie chciał odwiedzić strony pornograficzne, będzie musiał potwierdzić swoją tożsamość. Na przykład kartą kredytową, profilem czy podpisem elektronicznym. Tu nie chodzi, zdaniem pana Jacka, o ochronę dzieci, a o inwigilowanie społeczeństwa. Pani Krystyno, jeszcze pani. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam na to takie spojrzenie, że to się zakończy tak jak prohibicja w Stanach Zjednoczonych, że będą mafie, które będą wiedziały, jak wszystko ominąć. Dziękuję. 7 trójek na początku 22. Czy potrafię chronić swoje dzieci przed internetową pornografią i przemocą? Na stronie trójkowej internetowej audycji za, nawet przeciw, jak zwykle sonda, tymczasem pan Paweł. Panie Pawle, dzień dobry, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Słuchaczy, jestem rodzicem, wydaje mi się, i podkreślę to słowo, że wydaje mi się, że umiem zadbać o to, aby do moich dzieci nie docierało treści pornograficzne, czy w ogóle treści niepowołane. Ale tak jak mówię, wydaje mi się. Natomiast co do narzędzia, które wydaje mi się mogłoby skutkować... Zadziałać. Mhm. Tak. Skoro państwo polskie wspaniałomyślnie obdarowuje rodziców kwotą 500 zł, mhm, dlaczego w zamian nie nakazać, czy jak gdyby warunkiem otrzymywania takiego świadczenia byłoby zainstalowanie jakiegoś prostego narzędzia, w którym to rodzic blokuje dostęp do pewnych stron i za to odpowiada. Narzędzia, które myślę, że za naprawdę niewielki koszt można byłoby stworzyć przez informatyków, którzy są zatrudnieni w sektorze publicznym, w różnych ministerstwach, z których korzystamy, narzędzi, które po prostu blokowałoby przy zakupie czy przy przekazaniu telefonu, komputera, tableta dziecku, po prostu miałby rodzic obowiązek zainstalować. Myślę, że to byłoby niezłym rozwiązaniem. Pewnie do szczegółów ale któż to, ale... Któż to, panie Pawle, przeprowadzi? Kto nad tym zapanuje? Kto to będzie weryfikował? Pan Jarosław napisał, żeby weryfikować skutecznie, trzeba by było zarejestrować danego użytkownika do jakiejś bazy danych. Czyli rodzice będą musieli rejestrować swoje dzieci i siebie do takiej bazy. Ile osób się na to zgodzi? 7 trójek na początku 22. Czy potrafię chronić swoje dzieci przed internetową pornografią i przemocą? Panie Filip, witamy, halo? Witam serdecznie. Witam pana. Ja jestem troszeczkę starszego rocznika, może 89, kiedy filmy tej treści, mimo nierozwinięte jeszcze wtedy dobie internetu, krążyły po prostu na płytach. I uważam, że jeżeli dzieci sięgają po takie treści, to po prostu albo rodzice z nimi nie rozmawiają na ten temat, albo są po części ciekawe, nie da się ochronić, bo tak naprawdę większość dzieci jest lepszymi hakerami od niektórych rodziców. Potrafią na przykład odinstalować grę, zainstalować jeszcze raz, żeby, bo są gry, wiadomo, z blokadą na przykład trybu agresywnych scen. I tak samo jest z takimi programami, które blokują strony pornograficzne. Takich programów jest mnóstwo, są nieraz darmowe. Mhm. I nie uchronimy dzieci przed tym. Musimy po prostu z nimi rozmawiać i żeby miały świadomość tego, że to, co widzą, to nie jest do końca prawdziwy świat. No, pod warunkiem, że mamy czas i mamy ochotę i widzimy problem. Pan Marcin jeszcze, panie Marcinie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Wie pan co, tutaj problem jest troszkę źle postawiony, bo pani, która wnioskuje o zmiany w prawie, chce chronić nasze dzieci. Ona powinna się zająć chronieniem swoich dzieci, a państwo powinno się zająć edukacją rodziców, żeby mogli ochronić własne dzieci. Nauczyć na przykład, pokazać instrumentarium, jak można, prawda? Nie, można, po prostu są aplikacje, które monitorują telefony dzieci, rodzice mogą pozwolić, jak dziecko chce konkretną aplikację zainstalować lub wejść na jakąś zabronioną stronę, rodzic musi podać hasło, nawet zdalnie. Są gotowe rozwiązania. Podobnie uważa ale pan... Ale państwo... Państwo tutaj niczego nie zmieni, niczego nie skonstruuje, niczego funkcjonalnego, bo ustawa odgórna nic nie naprawi. Tutaj trzeba to podobnie uważa pan Dariusz piszący, proponuje uczyć rodziców skutecznego korzystania z opcji kontroli rodzicielskiej na urządzeniach elektronicznych używanych przez rodzinę, zamiast wierzyć w cudowną moc rozwiązań ustawodawczych. Panie Rafale, dzień dobry, halo? Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. W zasadzie moi przedmówcy wyjaśnili to, z czym dzwonię. Mam bardzo podobne i zbieżne zdanie, to znaczy tutaj rola rodzica jest chyba najistotniejsza. To, żebyśmy chcieli sięgnąć do i sprawdzić do tych smartfonów, z których korzystają nasze dzieci. No i przede wszystkim rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać, bo... Ja nauczony swoją przeszłością i tysiącami gier komputerowych, tysiącami kaset, zdaję sobie z tego sprawę, że tylko i wyłącznie takie narzędzia w zasadzie są w skuteczne w dzisiejszych czasach. Moi przedmówcy mówili o tym, że dzieci świetnie sobie radzą dzisiaj z techniką i nie jeden rodzic nie nadąża. Daleko, daleko w tyle. Tak? To prawda. Pan Marcin napisał, kontrola jest potrzebna, ale w obecnych czasach nie ma z tym problemu. Mamy jako rodzice różne narzędzia, na przykład Google Family. Pozdrawiam, Marcin. Pan Michał jeszcze. Panie Michale? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, słucham. No ja mam bardzo proste rozwiązanie. Zamknąć całkowicie dostęp do internetu, do wszystkich telewizji i żeby została tylko trójka. Jest pomysł, 25 minut po 12. Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon. Nie mam wątpliwości, że dostęp dzieci do pornografii jest problemem, nad którym trzeba się pochylić. Natomiast mam głębokie wątpliwości dotyczące tego, czy ustawa jest tym narzędziem, którym ten problem można rozwiązać. Otóż z jednej strony uważam, że największą odpowiedzialność za rozwiązywanie tego problemu powinni wziąć na siebie rodzice i szkoła. Rodzice, którzy stosowaliby na przykład filtry rodzicielskie, z drugiej strony szkoła, która powinna prowadzić odpowiedzialną edukację seksualną. Natomiast proponowane rozwiązania tylko nie ma pewności, czy przyniosą pożądany efekt, ale także rodzą poważne wątpliwości w zakresie prywatności użytkowników, tych dorosłych, którzy w sposób legalny i świadomy chcieli wykorzystać pornografię. Pan Piotr napisał, to walka z wiatrakami, ale nie można się poddawać. Mieszkam w Wielkiej Brytanii i aby oglądać porno na telefonie, trzeba zweryfikować wiek poprzez podanie karty kredytowej. Wiadomo, nieletni nie mają kart. Druga opcja to sprzedawcy internetu blokują treści w routerze, który rozsyła internet po domu. Czy to działa? No, na pewno w jakimś stopniu tak, komentuje słuchacz. Pani Joanno, witam, dzień dobry, halo? Witam, dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry pani. Ja chciałabym przytoczyć taką niedawno przeczytany artykuł, który dotyczył właśnie pornografii wśród dzieci. I jednym z pomysłów, na jaki tam autor wpadł, było wprowadzenie również do szkół przedmiotu, który miałby się nazywać WOZ z Z na końcu, który miałby wychowywać dzieci w zdrowiu, czyli miałby wpływać na ich jakby pomoc zarówno umysłową i nie tylko, że tak powiem, seksualną, ale miałby rozwijać te dzieci po prostu w każdym stopniu. Także może to jest jakieś rozwiązanie. Pozdrawiam, pan Mateusz komentuje, dlaczego w Polsce panuje takie fatalistyczne poczucie niemożliwości. Zróbmy to dokładnie tak jak w Wielkiej Brytanii, poprzez blokadę na poziomie dostawcy internetu. Nie odkrywajmy koła. 7 trójek na początku 22, to już 27 minut po południu. Panie Krzysztofie, witamy pana. Halo? Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry panu. Nic nie ustrzeże naszych dzieci. Jeżeli będzie oferta w internecie, to nic ich nie ustrzeże. No i co? I tylko one same mogą się ustrzec, a za to jesteśmy odpowiedzialni mi. Po naszym prostu przykładem, rodzice. Tylko i wyłącznie. Nic nie jest w stanie. Jeżeli będzie ta oferta w internecie, to żaden rząd, ani w Brukseli, ani u nas, nie pomoże. Pan Krzysztof przypomina, że rodzice bardzo łatwo mogą sprawdzać, na jakie strony wchodzą dzieci. Wystarczy założyć blokady na dane strony na komputerze dziecka. Panie Mikołaju, jeszcze pan, halo? Dzień dobry panie Kubo. Dzień chciałem dobry panu. Chciałem powiedzieć ogólnie, że no widzę styczność ogólnie z tym. Dużo jest jakby nawet reklam, jak było w niektórych grach, widziałem sam, ponieważ tam grałem w tej gry kiedyś online i były przypadkiem jakieś reklamy. Ale powiem panu jedno, o wiele gorsze rzeczy są akurat na przykład na YouTubie, no bo ogólnie na stronach nawet Facebooku, które możemy zobaczyć mając około 13 lat. Ogólnie moim zdaniem to powinni zająć się tym rodzice, a nie rząd, ponieważ to rodzice mają wybór wychowania, mają wybór do tego, co ich dzieci powinny zobaczyć. Ja niedawno ukończyłem 18 lat. Ja sam miałem styczność z takim, że zobaczyłem przez przypadek strony pornograficzne. Zresztą tylko wyszedłem i w ogóle nie wiedziałem nawet, co to było wtedy, ponieważ po prostu byłem załamany trochę tym. Ale powiem panu jedno. Po prostu moi rodzice jakoś pod moim zaufaniem po prostu wiedzieli, że potem nie będę na to wchodził, to było dla mnie troszeczkę dziwne, no ale okej. Chodzi o to, że po prostu o wiele gorsze moim zdaniem, że są na przykład na YouTubie, bo tam się dzieje strasznie wiele rzeczy, tak jak powiedział ktoś tam wcześniej o Patus streamie, co jest po prostu nadal nagłaszane, nadal jest to jakby popularyzowane i nadal YouTube, chociaż ma w swoich regulaminach rzeczy, że takie takie treści nie mogą być kolportowane, tak, to jednak tak, to działa. Co więcej, ilu by zdobywa by miłośników oglądania takich kanałów? Pani Joanno, witamy. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. My tutaj cały czas mówimy o tym, żeby chronić dzieci w internecie, ale pomijamy fakt, że musimy też zwrócić uwagę na to, co my z dziećmi oglądamy. Jeżeli my oglądamy film z dziećmi, który ma właśnie jakieś treści tego typu, to nie jest obojętne dla takiego młodego organizmu, bo to jest podniecenie, poruszenie, a potem dzieci szukają tego typu treści w internecie. My też powinniśmy zwrócić, my rodzice, uwagę na to, co my z dziećmi oglądamy po godzinach, wieczorami, jakie filmy. A jeszcze druga sprawa, że są też takie różne strony internetowe z bajkami, gdzie my chcemy obejrzeć, włączyć dziecku bajkę, a już się link do strony właśnie pornograficznej, która nie jest chroniona, nie jest, czy wyrażam zgodę, czy mam 18 lat, tylko po prostu wskakuje. Tego też nie powinno być. To łatwo powinno być z tego skorzystać, jak słyszę. Pan Tomasz, panie Tomaszu? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak się składa, że jestem ojcem, a jednocześnie administratorem sieci w sporej firmie. Także co nieco na temat zabezpieczeń wiem. I wiem, że z poziomu takiego zwykłego jest to niezwykle trudne, żeby móc w skuteczny sposób zabezpieczyć po prostu przed niepowołanym dostępem. Jak gdyby ludzie, którzy tworzą tego typu strony, znakomicie mają znakomitych programistów, którzy to obchodzą. Czyli dostawca, czyli dostawca internetu może mieć z tym problem, tak? Może mieć zdecydowanie problem, może tak jak w przypadku wirusów, tak? Znacznie ograniczyć, natomiast na pewno nie jest w stanie całkowicie wyeliminować tego problemu. Co zatem, panie Tomaszu, jest rozwiązaniem? Blokady rodzicielskie działają? Rozwiązaniem jest coś, czego się obawiam tak naprawdę, bo musiałoby wszystko przechodzić przez serwery rządowe, bardzo mocno zabezpieczone przed tego typu stronami, a jednocześnie byłaby to kontrola podobnie jak w Chinach tak naprawdę. Może to jest, nie wyznaję spiskowej teorii dziejów, ale może to jest jakiś krok, gdzie dla dobra społeczeństwa nagle zaczniemy kontrolować ruch krajowy w internecie. Będziemy was chronić. A, nie tylko przed pornografią. Alek Tarkowski, dyrektor Fundacji Centrum Cyfrowe. To może brzmieć naiwnie, ale najważniejsza jednak jest edukacja. Przyzwyczailiśmy się, że telefony komórkowe przychodzą bez instrukcji i każdy wie od razu, jak ich używać. To nieprawda. Musimy się uczyć, jak ich używać, szczególnie gdy jesteśmy młodzi. To jest przede wszystkim zadanie rodziców, by rozmawiać z dziećmi, by tłumaczyć im, jak dobrze korzystać. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że choć to też może brzmieć radykalnie, zmierzamy do momentu, gdy będziemy się poważnie zastanawiać, czy dzieci powinny mieć dostęp do komórek i używać ich samodzielnie. W sytuacji, gdy nie ma w pobliżu kogoś dorosłego, wydaje mi się, że coraz częściej będziemy uważać, że ten dostęp powinien jednak być ograniczany. No a trzecie, już są rzeczywiście rozwiązania techniczne, ja nie jestem ich za dużym fanem, wydaje mi się, że to jest jednak dosyć duże ograniczenie i trzeba tego znów używać z rozwagą, choć oczywiście są to sposoby odcinania dzieci od treści niepożądanych, tylko mi się wydaje, że ostatecznie one zawsze znajdą jakiś sposób na cudzym telefonie, na innym komputerze i dlatego tak ważne mi się wydaje proste rzeczy, edukacja i rozmowa. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pani Bogna Białecka, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Dzień dobry pani, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Nie ma wątpliwości, że pornografia jest szkodliwa, że konsumpcja, jak to się czasami określa, konsumpcja pornografii, zmienia nas, zmienia nasze postawy, zmienia sposób patrzenia na partnerkę, partnera, czy też wreszcie może zaszkodzić nawet rodzinie? Oczywiście, przy czym chciałabym zwrócić uwagę na taką podstawową rzecz, która jest związana z konsumpcją pornografii, to znaczy problem uzależnienia. Mhm. W zeszłym roku jako fundacja zorganizowaliśmy, dokładnie w czerwcu 2018 roku, taką konferencję o tytule Porno, kokaina na kliknięcie. Była to konferencja w ramach posiedzenia dwóch komisji sejmowych do spraw rodziny i uzależnień. Zresztą nagranie tej konferencji jest dostępne na YouTube właśnie pod tym hasłem Porno, kokaina na kliknięcie. Mhm. I bardzo się koncentrowaliśmy nad tym, że pornografia w gruncie rzeczy jest zagrożeniem zdrowia publicznego. W ten sposób to jest ujmowane też na przykład przez organizacje działające na rzecz ograniczenia dostępności pornografii, na przykład w Stanach Zjednoczonych, że oni wykazali na podstawie badań naukowych, że to jest rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia publicznego, a nie tylko kwestia nieadekwatnego, nierealistycznego przedstawiania seksu. Ale to ciekawe, że świat zbudował, jak powiedziałem przed południem, rozrywkę na seksualności człowieka oraz na przemocy, a teraz próbuje z tym dzielnie walczyć. Nie da się całkowicie odciąć młodych ludzi od pornografii, co potwierdzają zresztą fachowcy, którzy dzisiaj dzwonią do programu. Ale pani zdaniem mimo wszystko trzeba starać się, by ten dostęp ograniczać, tak? Oczywiście. To znaczy istotą problemu jest, że ona realnie zmienia, uszkadza mózg młodego człowieka. W związku z czym różnica między tym, co mamy w tej chwili, a różnica tym, co może być, to jest w tej chwili mamy kokainę, która leży w każdym domu na stole w kuchni, natomiast za chwilę możemy mieć to, że ta kokaina jest zamknięta przynajmniej w sejfie, do którego trzeba się włamać, żeby się do niej dostać. A dlaczego słuchacze pytają, dostępności? Dlaczego słuchacze pytają, mają zajmować się tym państwa, rządy państw? Przecież wydaje się, że to powinna być fantastyczna rola rodziców. Są różne blokady rodzicielskie, o czym piszą dzisiaj słuchacze. Są systemy regulujące czas korzystania z internetu. Gdzie w tej sprawie są rodzice? Jedno drugiego nie wyklucza. To, że jest potrzebna edukacja rodziców w zakresie zagrożenia, jakim jest pornografia, czy niekontrolowany też i jakby nieograniczany dostęp do internetu, do smartfonu, to my też jako fundacja się zajmujemy bardzo dużo, pracujemy z rodzicami, młodzieżą. Natomiast to, co jest dla mnie najważniejsze, kwestia, jak to ująć się, zastanawiam. Przepraszam, wypadłam właśnie z myśli. Pewnie myśl wróci. To ja może... Już wracę. Jasne. Problem taki, to co się sprawdziło jednak dosyć dobrze w Anglii. W momencie, kiedy na przykład smartfon jest traktowany docelowo jako rzecz, z której korzysta dziecko, to w tym momencie trzeba sobie połączać dostęp do różnych obszarów internetu po to, żeby z nich zacząć korzystać. I wszystkie badania nad psychologią człowieka pokazują, że kiedy my musimy wykonać dodatkowe działanie po to, żeby na przykład znieść jakąś blokadę, to większości ludzi w ogóle się nie chce tego zrobić. I to działa w drugą stronę. Jeżeli rodzic musi wykonać dodatkowe działania po to, żeby dodatkowo zabezpieczyć smartfon dziecka przed czymś, to wielu rodziców będzie straszliwie wystraszonych z tym, nie będzie wiedziało, jak to zrobić, jak sobie poradzić. No są instrukcje w internecie, także to tak, można akurat tylko znaleźć. Tylko tyle, że co stoi na przeszkodzie, żeby to jednak ułatwić zadanie rodzicom, a utrudnić osobom, które chcą z takich treści korzystać. Znaczny procent, jak wynika z badań, nastoletnich osób w Polsce sięga po treści pornograficzne. To nie jest odsetek jakiś marginalny. Niektórzy zastanawiają się... Są badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej na przykład. Tak, dzisiaj na te badania powoływaliśmy się. Ale niektórzy uważają, że może gdyby edukacja seksualna w szkołach była rzetelna, zdaniem wielu nie jest, to być może zainteresowanie takim owocem zakazanym też byłoby mniejsze. Edukacja seksualna, pytanie jest, co my rozumiemy pod hasłem edukacja seksualna. Niedawno w Gazecie Wyborczej był wywiad z takim panem seksuologiem, który bardzo dobrze kwestię ujął. On mówi, nie edukacja seksualna koncentrująca się na sekcie, tylko edukacja zdrowotna, w której byłyby ujęte na przykład takie rzeczy, jak właśnie chociażby kwestia uzależnienia od pornografii, zmian organicznych w mózgu, które następują pod wpływem konsumpcji pornografii przez młodego człowieka, który działa tak niszczycielsko, jak na przykład kokaina. Ja cały czas bardzo zapraszam do zapoznania się z materiałami z konferencji Porno, kokaina na kliknięcie. Barierą nie do przeskoczenia, na co wskazują słuchacze, może okazać się niemożność skutecznego blokowania stron. Krótko mówiąc, jeśli użytkownik internetu, w tym ten młody użytkownik internetu, chce dotrzeć do pornografii, to po prostu dotrze. Poza tym... Oczywiście. I wracamy znowu do punktu wyjścia. Różnica różnica między kokainą, która jest dostępna na stole w każdym momencie, a kokainą, która jest zamknięta w sejfie, do którego trzeba się włamać. Oczywiście, że będzie trudne, znaczy, że oczywiście, że dla osoby zdeterminowanej, że absolutnie chce to oglądać, to i tak znajdzie sposób, żeby to oglądać, ale przynajmniej będzie miała ten dostęp utrudniony. No, przypomnijmy, że dyrektywa dotyczy treści pornograficznych, ale również takich przemocowych. Słuchacze pytają i wskazują, ileż to filmów zawierających przemoc jest na przykład na teoretycznie niewinnym YouTubie. No i co zrobimy? Zablokujemy wszystkie? To znaczy, to jest pytanie do techników, jak to zrobić, tak? Nie zablokujemy wszystkich, tak? Nie jesteśmy w stanie, nie jestem informatykiem, jestem psychologiem. Wiem, że w momencie, kiedy wprowadzamy utrudnienia w dostępie do pewnych treści, to mamy podstawowy efekt pod tytułem rzeczywiście jest trudniej do nich dotrzeć. Mhm. I jakąś część ludzi dzięki temu uratujemy. Bogna Białecka, psycholog. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii jest Państwa gościem. Czy potrafię chronić swoje dzieci przed internetową pornografią i przemocą? Wyniki sądy przed godziną 13, a sonda na naszej stronie internetowej. Panie Leszku, witamy Pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry Panu. Szanowny Panie Redaktorze, musimy zacząć od podstaw. Tak. Skoro w sprawie edukacji seksualnej w szkołach był hałas, że tylko rodzice mogą decydować, czego będzie ich szkoła uczyła, niechże więc szanowni tylko rodzice wezmą na siebie obowiązek ochrony odpowiedzialność, dzieci. Całą odpowiedzialność za to, co czyni ich dziecko. To jest raz. I tylko dwa, bardzo krótko. Na czym polegają te zmiany organiczne w mózgu, które moja szanowna poprzedniczka stwierdziła a priori? I czy były jakieś doświadczenia, przepraszam, na małpach czy na ludziach, zmiany organiczne w mózgu młodych dzieci oglądających pornografię? Na jakich badaniach to pani się oparła? Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam pana, pan Kamil. Panie Kamilu, witamy, halo. Dzień dobry. Dzień Pani dobry. Kubo, chciałbym po pierwsze powiedzieć, że na pewno rodzice są odpowiedzialni za to i się nie interesują. Dają dziecku tablet, telefon i nie interesują się, co dziecko robi. A po drugie, jeśli chodzi o wsparcie, uważam, że rząd nie jest od tego, żeby dzieci chronić, ale można wykorzystać systemy informatyczne, które na przykład wykrywałyby pornografię. Dzisiaj wykrywają twarze, więc nie ma z tym problemu, więc nie byłoby też moim zdaniem problemu wykrywaniem pornografii. Czyli możliwości techniczne są. Pani Joanna napisała, jestem mamą nastolatki. Byliśmy pewni, że jesteśmy rodzicami świadomymi zagrożeń. Uruchomiliśmy ochronę rodzicielską na komputerze. Dużo rozmawialiśmy z córką. Niestety, tak jak to już padło, zapomnieliśmy o smartfonie. I to właśnie tam córka trafiła na nieodpowiednie dla niej treści. Nawet nie było pytania o wiek. Na szczęście zbudowaliśmy z nią wcześniej takie relacje, że przyszła z tym do nas. Mieliśmy szansę, aby porozmawiać, aby reagować. Pani Doroto, dzień dobry, halo. Witam Panie Kubo. Dzień dobry. Ja już raczej nie jestem rodzicem, raczej babcią, natomiast byłam ostatnio na szkoleniu Rodzic w Internecie. To jest projekt robiony w ramach programu Polska Cyfrowa. I cóż mogę powiedzieć, bardzo interesujące dwudniowe szkolenie dla rodziców, weekendowe, na którym były głównie babcie. Mhm. Znikome zainteresowanie, dosłownie na 12 osób, bo taka grupa jest, był jeden rodzic. A była mowa właśnie, jak chronić dziecko przed treściami pornograficznymi, przed przemocą i co, który znaczy, co oznacza na grach komputerowych. Więc było bardzo dużo ciekawego materiału, tylko dlaczego nie było rodziców? Ktoś podpowiada, Pani Doroto, że wystarczy, by dzieci miały telefony bez internetu, wystarczy to do kontaktu z rodzicami, a zredukuje szkodliwy wpływ pornograficznych na przykład stron. No, wyobrażam sobie rozmowę z taką nastolatką, która wyraża niezadowolenie z powodu odcięcia od internetu. Pan Piotr jeszcze, Panie Piotrze, halo? Witam Panie redaktorze. Witam Pana. Każde dziecko należy chronić przed niepożądanymi treściami, ale Panie redaktorze, co to jest pornografia? No to pytanie już zadałem, tak. No właśnie, o definicję. Czy potrafimy... Jest płynna, każdy może mieć swoją definicję i uważam, że po prostu będzie kolejny tworzony martwy przepis. No wie pan, ale co do takich rozstrzygnięć zasadniczych, to pewnie zgoda będzie, bo jeśli napotykamy zoofilię, no to nie mamy wątpliwości, czy mamy do czynienia z pornografią, czy też nie. Panie Krzysztofie, jeszcze pan, halo? Panie Kubo, a ja nie zgadzam się z tym całkowitym przerzucaniem odpowiedzialności na rodziców. Aha. To znaczy, jasne, że tak, ta odpowiedzialność jest po naszej stronie, ale to jest trochę jak z produkcją plastiku. Przerzuca się ją na nas, użytkowników. Producenci masowo produkują, nawet ogórki pakują w folię sztuczną, w plastiku. I to my mamy wymyślić teraz, jak się tej folii pozbyć, jak jej nie używać, jak pójść na zakupy i spokojnie je zrobić bez szkody dla środowiska. Tu jest podobnie. Chcesz nadawać takie treści, to wymyśl, jak zabezpieczyć teraz te treści przed nieletnimi. I to odpowiedzialność na nadawcy, który chce czerpać zyski z tego tytułu w emisji, no powinna spoczywać odpowiedzialność właśnie za to, jak je chronić przed najmłodszymi. Nie poradzimy sobie tak przy okazji tego wątku, a często przecież wracamy do tego tematu z plastikiem, jeśli po prostu nie zakażemy produkcji. Pan Marek, panie Marku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, może ja się nie znam, ale skoro można zablokować strony z treściami faszystowskimi, to dlaczego nie można zablokować strony z treściami pornograficznymi? Może to pan wyjaśni ze swoimi gośćmi, jeśli można. Dziękuję. Za kwadrans, godzina 13. Wiesław Baryła, Uniwersytet SWPS w Sopocie. Jeśli nie będzie oprogramowania czy sprawdzania pełnoletności uczestników, to na pewno społecznymi środkami zabezpieczyć dzieci przed kontaktem z internetem nie damy rady. Pilnując tylko po prostu tak zwyczajnie po rodzicielsku czy po wychowawczemu, nie da się upilnować dzieci, żeby nie trafiły na niezabezpieczone strony internetowe. Jedyna nadzieja, że one będą tak skutecznie zabezpieczone, że dzieciaki nie szybko znajdą sposób na ich ominięcie. Bo jeśli znajdą, to trzeba być pewni. Pan Piotr życzliwie, ale przytomnie przypomina, że reklamy wyświetlane na stronie gier czy na stronie z bajkami dobierane są na podstawie plików cookies na danym urządzeniu. Zatem jeśli takie reklamy pojawiają się na takich stronach, znaczy, że ktoś już wcześniej takich treści po prostu szukał. Także pozdrawiam, napisał słuchacz dzwoniących, którzy narzekają na te reklamy. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Panie redaktorze, bo tak skupiliśmy się na pornografii, a przecież przemoc, bo ta ustawa ma też przemocy dotyczyć, zdaje się. I chciałbym zwrócić uwagę, że życie jest pełne przemocy, a życie w internecie, informacje wszelkie zawarte w wiadomościach telewizyjnych, na stronach, na portalach internetowych, u was w Trójce tak samo. Tam nie ma wiadomości, żeby nie było śmierć, morderstwo, gwałty, zabójstwa, porwania, uprowadzenia. Wie pan, no nie da się tego wyfiltrować, nie da się dzieci uchronić przed tym. A wie pan, jeżeli dziecko ogląda wiadomości telewizyjne, gdzie przez pół godziny epatuje się, wie pan, przemocą, no to ciężko potem wytłumaczyć, że to jest, co mam powiedzieć dziecku, że to jest prawda, ale tak nie wolno robić, a wie pan, no gry to jest fikcja. No, znaczy jest to prawda, ale nie wolno tego oglądać, to tak być może problem niestety trzeba postawić. Pan Mirosław napisał, należy stworzyć ogólnopolski filtr treści pornograficznych, a dostęp do stron powinien być dostępny u dostawcy internetu jako dodatkowo na przykład płatna opcja, tak jak w przypadku pakietu w telewizji. Tylko abonent może ją włączyć. Pan Daniel, panie Danielu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym tylko zauważyć, że nie wiem, może to tylko moja opinia, ale większość problemów, które państwo poruszacie na antenie, jest już dawno rozwiązana na Zachodzie i wystarczy może zwrócić uwagę, co tam się z tym robi i jak to jest tam rozwiązywane. Nieprawda? Był podany przykład Wielkiej Brytanii i zdaniem słuchaczy rozwiązanie tam przyjęte działa skutecznie. Pan Paweł, panie Pawle, halo? Halo, pozdrawiam redaktorze. A może zrobić tak, jak z alkoholem i używkami? Sprzedaż nieletnim zakazana i niech sprzedający te treści, którzy zarabiają, niech się tym martwią. Pan Witek z nami. Panie Witku, halo? Dzień dobry, witam panie Kubo. Dzień dobry panu. Z Wielkiej Brytanii. I chciałbym też powiedzieć dwa słowa na ten temat. Otóż ja mam trzech synów od 15 do 20 lat i zawsze z małżonką wychodziłem z założenia, żeby jednak wychowywać synów w duchu pomocy innym i takiej przyzwoitości. I wszyscy mają swoje komputery, wszyscy mają swoje smartfony. Nie robiłem żadnej blokady rodzicielskiej, bo wychodziłem z założenia, że zakazany owoc smakuje lepiej i jeżeli ktoś chce, to tym bardziej będzie go szukał. I teraz wierzę, że wszystko jest jak najbardziej w porządku, więc przede wszystkim chyba edukacja. Pan Mateusz komentuje, nie bądźmy naiwni, a dlaczego narkotyki są nielegalne? Przecież wystarczyłaby edukacja i rozmowa z rodzicami według wielu słuchaczy. Chodzi o utrudnienie dostępu, a nie całkowitą eliminację pornografii. Panie Henryku, jeszcze pan, halo? Kłaniam się. Dzień dobry. Dzwonię z Legnicy i chciałem powiedzieć, że przeprowadziłem kiedyś taki eksperyment na zadane pytanie, czy masz ukończone 18 lat. Ja kliknąłem, że nie mam. Mm-hmm. I mój smartfon wykrył, że kłamie. Oh. No to niech w przypadku dzieci też tak będzie. Jeżeli dziecko kliknie, że nie ma, no to wykryje, że ono kłamie i nie otworzy się strona. A mi się strona otworzyła, a nie powinna. Czyli smartfon uznał, że pan kłamie i otworzył panu stronę, tak? Tak. 11 minut pozostało do 13. Cyprian Gutkowski, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Mam wrażenie takie, że nie jesteśmy w stanie uchronić dzieci zarówno przed pornografią, czy przed przemocą, która występuje w internecie, bo chociażby my jako rodzice zrobilibyśmy wszystko, aby dzieci zostały uchronione, instalowali filtry rodzicielskie, czy cokolwiek innego. Bo zawsze się może zdarzyć, że kolega z klasy, koleżanka z klasy nie będzie miała takich filtrów na telefonach. No i wtedy pojawia się problem, tak? Bo rzeczywiście my staramy się chronić, natomiast dostęp do tego jest w chwili obecnej tak powszechny, że nie jesteśmy w stanie uchronić naszych bliskich, najbliższych, naszych dzieci zarówno przed pornografią, jak i przed przemocą, które występują w sieci. 10 minut pozostało do 13. Dziś, proszę państwa, na pytanie, czy potrafię chronić swoje dzieci przed internetową pornografią i przemocą? 53% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 47% twierdzi, że nie. Ponownie na antenie pani Bogna Białecka, psycholog Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Witamy. Witam ponownie. I ponownie pani Izabela Karska, rzeczniczka Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry raz jeszcze. Pani Bogna Białecka, nie ma pani wrażenia, że to już jest troszkę za późno na wychowywanie dzieci, że ten model edukacji, liczba bodźców, które wpływają na młodego człowieka, to wszystko tak bardzo się zmieniło, że ani rodzice, ani szkoła już dawno dzieci po prostu nie wychowuje, że próbujemy zapanować nad czymś, nad czym dawno nie panujemy. Nie jest to powód, żeby kolejne pokolenia były stracone. To znaczy, owszem, też mam wrażenie, że niektóre z dzieci, które dostały nieograniczony dostęp do smartfonów praktycznie od pierwszej komunii, czy nawet wcześniej, a mamy już całkiem spory procent dzieci w Polsce, które w ten sposób korzystają ze smartfona, być może to będą osoby z potężnymi problemami. Ale to nie jest powód, żeby kolejne pokolenia skazywać na to samo. Izabela Karska, słuchacze są ciekawi, pytają, czy są państwa, które skutecznie blokują treści pornograficzne w internecie, to raz, a jeśli tak, jeśli są rozwiązania, padał przykład brytyjski, to być może po prostu te rozwiązania należy przenieść na nasz grunt. I drodzy państwo, my na bieżąco jesteśmy z osobami, które są bardzo blisko tych rozwiązań i mają na nie wpływ. I rzeczywiście te rozwiązania były punktem wyjścia też do przygotowania przepisów, które zaproponowaliśmy. Chciałabym też zaznaczyć, bardzo mnie cieszy to, co pani psycholog, pani Bogna powiedziała i słuchacze na to zwrócili uwagę. Rzeczywiście z jednej strony do rozwiązania tego bardzo złożonego problemu jest potrzebna edukacja rodziców. Stowarzyszenie Twoja Sprawa, ja osobiście przeszkoliłam ponad 3000 rodziców na temat tego, jak rozmawiać z dzieckiem na temat szkodliwości pornografii. Na tych spotkaniach rozmawiamy także o zabezpieczeniach, o tej technologii, którą nawet jeśli nie jest doskonała w tym momencie, nie chroni w 100%, należy używać. I tym dopełnieniem tego systemu ochrony mają być dodatkowe przepisy, które mają pomóc rodzicom w uskutecznieniu tej ochrony, bo rzeczywiście sami nie jesteśmy w stanie się przeciwstawić biznesowi, który na tym zarabia, łamiąc przepisy. To, co w Wielkiej Brytanii zostało zaproponowane. Rząd brytyjski się z tego nie wycofuje. Oni cały czas procedują zaproponowaną ustawę Digital Act Economy po to, żeby umocnić te prawne przepisy. Pomimo, że u nich wcześniej funkcjonował cały system samoregulacji i to okazało się niewystarczające przy całej przychylności przemysłu pornograficznego, który zgodził się na tolerowanie pewnego rodzaju ograniczenia ich działalności po to, żeby bardziej chronić dzieci. Więc jeśli nie wejdzie to w Wielkiej Brytanii, to być może w Polsce uda się to zrobić nam jako pierwszym. Więc oczywiście ten projekt, pomysł wymaga dopracowania i na to jest potrzebny też czas, żebyśmy zaproponowali rozwiązania techniczne najbardziej skuteczne. Jako psycholog też mogę powiedzieć i w pełni zgadzam się tutaj z przedmówczynią, że rola rodzica, rola edukacji, budowania relacji z dzieckiem jest tutaj kolosalna i chodzi o to, żeby właśnie ta kokaina w postaci pornografii nie była dostępna tak łatwo, jak w tym momencie jest to możliwe. Bogda Białecka, bo mam wrażenie, że jeszcze chciała pani coś dodać? To znaczy, chciałam dodać jeszcze, bo włączyłam w międzyczasie też radio, żeby posłuchać, co dalej się dzieje. I tam był taki bardzo mocny głos pewnego pana, który pytał, no ale jak tak a priori można mówić, że to niszczy mózg dziecka, ha, ha, ha. No nie mamy czasu, żeby robić wykład. Natomiast bardzo zapraszam na naszą stronę sos.pytam.edu.pl, ponieważ tam mamy te wszystkie badania bardzo szczegółowo omówione. Więc i ja też tutaj dorzucę też podsumowanie STS-u. Też na ten temat tu jeśli mogę jeszcze raz jeszcze dokończyć jednak. Czyli sos.pytam.edu.pl i jeszcze raz odsyłam do materiałów z naszej konferencji porno, kokaina na kliknięcie. Tam też te podstawy naukowe są bardzo dobrze omówione. Zatem naukowcy, tak, krótko mówiąc, nie mają wątpliwości, tak? Tak, zdecydowanie. Te badania są prowadzone na osobach dorosłych, kompulsywnie oglądających pornografię, gdzie obraz tomograficzny ich mózgu właściwie niczym nie różni się od mózgów osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w momencie pobudzenia. Więcej właśnie na stronie opornografii.pl i przytoczonym nowym raporcie o badaniach w literaturze na ten temat. Także zachęcam rodziców do tego, żeby czytali i uczyli się, mieli argumenty do rozmowy ze swoimi dziećmi na ten temat. Izabela Karska, dziękuję. Stowarzyszenie Twoja Sprawa. Bogna Białecka, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Dziś na pytanie, czy potrafię chronić swoje dzieci przed internetową pornografią i przemocą? 53% internautów trójkowych na tak. 47% odpowiedziało, że nie potrafi. Przypominam Państwu, że jutro spotykamy się w południe, że obecność obowiązkowa, że na stronach internetowych Trójki znajdą Państwo archiwalne na audycję za, a nawet przeciw. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, idą święta. Wszyscy obiecują, że najlepsze prezenty kupisz u nich. A przecież najpiękniejszym prezentem są uczucia. A uczuć nie można kupić. Co ty o tym opowiadasz? Kupujesz taki cudny sprzęcik, siadasz, odpalasz i to jest dopiero uczucie. Kupując słuchawki Sony w trzech kolorach z systemem redukcji hałasów otoczenia oraz super wytrzymałą baterią nawet do 35 godzin zapłacisz 399 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Już jest kompleksowa pomoc dla pracodawców przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. Bezpłatny serwis internetowy do obsługi PPK. Atrakcyjne benefity dla pracowników. Jeśli zatrudniasz od 50 do 250 osób, od przyszłego roku będziesz musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK. Sprawdź ofertę PZU na stronie emerytura.pzu.pl. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU S.A. są zawarte w regulaminie dostępnym na stronie emerytura.pzu.pl. Materiał nie stanowi oferty ani porady prawnej. TFI PZU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Święta tuż, tuż, a od Lidl tuż za rogiem. Tylko do czwartku czekoladki Wawel, wybrane smaki, kilogram za 22,99, a napoje Pepsi 2,25 litra za 3,85. Sklepy od Lidl, smakuj ulubione. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten, pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny, ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało.